ये कमबख्त दिल की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है। तो भुगतो। करुणाएं मुझे कितना सताती है। लड़की